حضور آپ نے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کا طریقہ بتایا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مدنی قافلوں میں سفر، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.